ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس. دغه سلورم خطاب دی او دا دو آیاتونو کې دا تاو یا اتا تیایم پورې په دې کې دا ذکر کوي انکارهم من الانبیاء السابقین وقتلهم چې دې د پخوانو انبیاءو نه انکار کړي دی او آی وجلی دي چا باندې چې وسبر شوې دي چا به وسبر شو نه به عمل کو. ولقد اعطینا موسی الکتاب الله یقینا نور کریم موسی علیہ السلام ته کتاب الکتاب نو مراد تورات ده او هغه د دې سورۃ دریپون دوستم آیت کې په تور د انعام سره ذکر شي الله کتاب در کړی ده. وقفینا من بعد بالرسل او پله پسې را لګلی مو رسول ډیر پیغمبران موسیٰ علیہ السلام نرسو اللہ تعالیٰ دیر پیغمبران نالی گلیو وآتینا عیسی ابن مریم البینات وآیدناہو بروح القدس او ورکلمو عیسی ازوی مریم تا اللہ موسیٰ علیہ السلام نرسو دیر پیغمبران نالی گلیو باید کی ذکر دی عیسی علیہ السلام بالخصوص وکو خصوصا دا ذکر کئی د دوا وجونا کوي یو دا چې يهودو عيسو عليه السلام باندې تهمت لګولې دا بارک ویل دا ولد زنا ده نعوذ بالله. دیم دا چې عيسو عليه السلام تحمل د مصائب او شاقه او کړ ډېر لوی لوی مصیبتونه برداشت کړو ځکه دا ذکر خصوصا نو کو بیا نسبت چې امور تکي ابن مریم چې زوی د مریم ده د د نسبت مور ته ځکه کوي لئن لو لم یکن له والد ذکر د پلار نو بیا البینات نو مراد چې معجزې د عیسی علیه السلام دي چې کوم معجزې الله تعالی عیسی علیه السلام ته ورکړي وي ا مراد دي لکه دا معجزو ذکر راځي سوره آل عمران کې حکم 50 آیات کې 49 نمبر آیت در سورۃ آل عمران عیسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم معجزے اور کرے ناشنا ناشنا معجزے ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم رسول بھائی طرف د بنی اسرائیل تا دا ور توئی چالنی قد جئتکم بآیت من ربکم بدې زین دماج د خلقه عیسی او سوار نبیان عیسی علی السلام پیدا شو الله تعالی او پیغمبري ورته نو خلق ته ویل چې انی اخلق لکم من طین حکایات الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله یقینا زه جوړون استاد زپاره خټینه په شکل د مرغوان دی پس پکوان پای کې نو پس یا مرغی په حکم د الله و ابرئ الاكمه جوړوم امر زادر لولر ابرگی مرض والا وحی الموت جند کوما مړول رب حکم د الله باندې و نبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم او خبر در کوم تاسو ته باس باندې تاسو خره او باس تاسو جمع کوي په کورونو خپل کې تفسیر سراج المنیر کې ذکر کړي و یو يخبر الرجل بما اکل البارحه بما اکل اليوم دا خبر به ورکاج پروند سه خړلې نن دې سه خړلې او چې سه جمع کړی دا عبارت یو ورته خبر ورکاو ان فی ذلک لا تلکم الکنتم منیل دا معجزات د عیسی علیه السلام دی دا شن سوره مائده او سلسم آیات کې دا معجزې ذکر دي 110 نمبر آیات کې عیسی علیه السلام تعالی سلام معجزې ورکلې ناشنا ناشنا معجزې وی یو صلی اللہ سم آیت دے رائے اس قال اللہ یا عیسی و نمریم اذکر نعمتی علیکہ و علی والدتک اذ ايتك بروح القدس تكلم الناس بالمهد وكالا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمح والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني دا ټول کارونه عیسی علیه السلام کول نو په اذن او اجازه د الله نه کول وایدناه مضبوط کړم علی رب روح القدس په روح پاک سره روح القدس سره الله تعالی اجه مضبوط کړو اصل کې دا د روح ذل قدس به کله کله اطلاق د روح کې په جبرئیل علیه السلام باندې اطلاقی بی جبریل علیہ السلام مانیم کی کلا کلا اطلاق در روح کی پا انجیل بان لیوم ذکر آئی انجیل چیو دا وحی من اللہ دا اللہ طلب نوحی و دا آو صورت کی چی کلا در روح سر ذکر دا قدسو شی او چی کلا روح بغیر دا قدس نا ذکر شی صرف روح ذکر شی دا اطلاق به شعر په عیسی علیه السلام باندې عیسی علیه السلام د روح ویلې شعر لکه سوره نساء یوصل او یو او یایم آیات کې د روح اطلاق په عیسی علیه السلام باندې 171 نمبر آیات کې انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القى الى مريم وروح منه او روح والا دے دے طرف دانا رل دے اطلاق دو روح پہ عیسیٰ علیہ السلام مانے شوئے دے دویم اطلاق دو روح پہ وحی بانیم کی لکان سورہ النحل دویم آیت کے اطلاق دو روح پہ وحی بانے شوئے دے دویم آیت دو سورہ النحل ينزل الملائكة بالروح من الأمر على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون راليك الملائك بوحي سراء بروح سراء يعني بوحي سراء دلتا مراد دروح جنة جنة وحيدة ملائك بوحي سراء راليك درهم اطلاق دروح جنة آب قرآن الكريم بعلم كي قرآن تم روح وليكي لکه دیمانه باندې سوره مجادله کې دویشتم آیت کې روح قران کریم ته ویل شوی دی اته دویشتمه سپاره کې اولنه سوره ده 22 نمبر آیت د سوره مجادله سوره المجادله 22 نمبر آیت ده لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم وابناؤهم وإخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه روحنا مراد دلدك قرآن دان يسلورم إطلاق دروح كي بروح حيواني بان لي حيواناتو كي جنم روح بروتوين یا انسانانو کی آیتم روح ویلے کی لکا دا اطلاق سورہ بن اسرائیل کے شوئے پینزاتی حمایات کی اسألونکان الروح قل الروح من امر ربی دالتا مراد روح انسان حیوانی دے افا کلما جاکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون آیا هر وقت دی چرایتا ستا پیغمبر افا کلما دا حمزر زجر دا پارا دا آیا هر وقت دی چرایتا ستا پیغمبر پا مسئلہ وانلی چانلک و قولن لبسنو ستا تکبرم وکو زانم غٹو گرنلو تکبر زانی چی غٹو گرنل داین رسو دی سوکلل و پریقان کذبتونو پس دروغ جنک لطاسو یو یوڈلی لرا د فریق النمخ کی کذب تم پیل چلیا پھٹ دیں داروس تو کذب تم پائے بند دلیل ہے مرا کذب تم فریقا د فریقا لمکی کذبتم فعل پڑھ دیں او د کذبتم فعل نرستو قریب المفعول فریقا المفعول پڑھ دیں کذبتم فریقا دروجنک لتاسو یوڈل لرا دروجنک لیوڈالا او دی دویم کی فریقا لمکی تقتلون فعل پڑھ دیں و تقتلون فریقا تقتلون فریقا وجلتاسو یوڈل لرا مانا دا چپکم چابه وصبر شنو آبه ملکو او چپ چابان دی وصبر نشنو دا به تکذیب و کاتبه تدروغ وی وقالو قلوبنا غلف بلانهم الله بکفرهم فقلیل ما یؤمنون او وای دی زنو زمون چی آپ پردو کی دی زمون زنو پردو کی دی مستاب خبر باندن پویگو تک حامیم سیده کی براج پینزم آیات کی یا غلف المانداد عبداللہ ابن عباس نے فرمائے قلوبنا ممتریاتن علم اللہ نحتاج الى محمد ولا غیره زمان دازنو چی یاد علمون نڑک دین نمان محمد تا محتاجی ون دانا غیر تا محتاجی ہو سورہ مومن دریات یا امایات کی براشی بیان بل لانہم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون بلکې لعنت کله الله تعالی پای باندې پسو د کفر دای پس دې لګ دې ایمان راوړي الله په لعنت کړي ده ماده د لعنت چې دا یو سلوه کړه تر اعلی ده 41 مرتبه فقلیلا ما یؤمنون معنا دا چې فقلیلا ما یؤمنون دې لګ شان ایمان راوړي ایمانا قلیلا یا قلیلا مانا زمانا قلیلا ایمان روڑی خلگش زمانا یا دریم مانا دار چی قلیلا منهم یومنون دیل لک پدی کی ایمان روڑی اکثر پدیو کی بیدینا دی ایمانا قلیلا یا زمانا قلیلا یا قلیلا منهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قول يستفتحون على الذين كفروا دينا خطاب خامس ده پنځم خطاب ادګری کرکې انکار من هاذ النبي تر دې پیغمبر انبیای سابقین لاسکه د دې پیغمبر نوم نه انکار کین ولما جاءهم كتاب من عند الله او هر کله چې راي دیو ته کتاب د الله تعالی نه تصدیق کوم کې دا سوچ دیو سره الله تعالی نو ته کتاب راي او دا چې کتاب دیو سره چې سدي دای تصدیق وکاو لمر پر جزا مقدره ده هر کله چې کتاب راي نو دای څوک لن ان کرو وکفرو د انکار وکاو کفر یو کپای باندې او دلیل په دې جزاب ان له ارسو ذکر د کفرو دی فلم ما جاءهم عرفوا كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا او دې مخیر دینه چې خبر به ورکاو د اخیری نبی راتلو کافرانو امیانو ته دې دوه معنی دي وكانوا من قبل او دې مخیر دینه یستفتحونا چی خبر به ورکاو د آخری نبی در اطللو کافرانو تا آئی طبیبیل پیغمبر برازی ذکر دی نبی ذکر دی په کتاب کی موجودو یا یستفتحونا مانا یستخبرونا من کفار العرب چی طلب د خبر به کاو دا کافرانو دا عربونا چی متا یجیو نبی پیغمبر بکل رازی ادی صورت کې اضافت حبیب معنا د علم سره ا چې کله په معنا د یستفتحون یخبرون باندې شي اوله معنا چې کومه قال تفتح حبیب معنا د اعلان سره د خبرداري به ورکاو او فلما جاءهم عرفوا كفروا به پس هر کله چې راځي دوی ته چې په جاندلون کفر او کو پای باندې دا انکار او کو پای باندې کفر او وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا د دې دی آیت نظر دلیل نیولی دی په جواز دا توسل بی زواد الفاضله دلیل نیول دلیلی نیولی دی چې زواد الفاضله کم دی باعث را توسل جائز دی توسل په زواد الفاضله او سره دو قسم نیو جائز دی او ناجائز دی زواد الفاضله مانا نیکان بندگان دی آج جوندې تلار شو آتو ویچ مال دعا و غاڑا طلب دو دعا دا آنو کے دا توسل جائز دے ذات فاضل خوالور لے نیکوکار سڑے دے نیک دے دا بزریا سرط اللہ تعالی دا غختل دے اکلالات دے ویلچ مار پارد اللہ تعالی نو غاڑا دا پا دعا سر غاڑا نو جائز دی دا دویم داری چی داو پا واسطه سر واری لکه تداوی چی اللہ دا دا پا برکت دا دا پا توفیل دا دا پا حق دا دا پا جاہ پا دیبانی را لراکن دا توسل جائز نی بیا آئی دین دلیل نیسی وی دی یستبتحونا طرف دا فتح کاو بحق النبی پا حق دا نبی علیہ السلام سر اکا زنو پا سیجن دا زکر کری دی اول جواب خدای چې دې کې رسره نو توسل ته ذکر نشته دا خو نه دی دا ویلی یستبتحون دا خو نه ویلی چې یتوسلون یعنی توسل کا په واسطه راتلو د نبی سره دیندار کچر ته توسل به حق نبی دا جایز نه په قهوای ته مکروه ولي ویلو بیا تقریبا چې سره په قها متقدمین دي قامتون دي او کا شروع دي فتاوی ټولو توسل بحق النبی بحق فلان تمکرو ویلے دے کتاب الکراہیت کے ہدایہ قدوری کنز دے ٹولو ویلے دی جے ویکرہ ان یقول الرجل فی دعائه اسألک بحق فلان دا مکروہ دی جے اسڑے پا دعا کی دا ہوئی جے استانا پا حق دا پلان کی سرا غارما دلیل سویلی انہ لا حق للمخلوق یا للخالق دا مخلوق پا خالق بند حق نشتے دریم ابن کثیر دل تک وی وی یستبتحون نو یستنصرون بمجیء النبی ایو طلب د نصرت او د فتح کا او پراتلو د پیغمبر باندې دا پیغمبر راشه هم بر د مرګ تیا کې او جنگي او الله د فتح او مدد او نصرت کې او جکم اکثر تفاسیر دینو از اختصار کړل ایدا لیکل دی چې یستنصرون بالنبی صدق دو این خبت را لینے او خازن بید آئی تفصیل کلے یستن سیرون بالنبی چا دعا دا دعا سرا چاہی بس دعا گو تلائی بویل اللہم بس الینا نبیا لنقتلهم قتل عاد و ایرم یا اللہ راو لیگی منتے او پیغمبر چے او جنگی گو منگ پمرگر کیا دا کہ املکو دا خبال دشمنان پشان دا وجر دا قتل دا عاد و ایرم بن لے دا تفسیر شو پا دعا سرا دیم داره سلورم داره چې دا توسل د اهل کتاب دی صحابه او خدا وسیله نه غوښتل کنه یستبتحون علی الذین کفروا دا اهل کتاب او دی باندې سوال شوی دی په بصائر کې بصائر د داجوی اوب سوال کوي چې دا شریعت من قبل نه ده او شریعت من قبل لنا شریعت لنا چکم شرائط من قبل لنا دین او زمون د پارم شریعت ده جواب دار او د کې شک نشته شریعت من قبل لنا شریعت لنا او چکلا په مقام د زجر او انکار کې نه جم مقام مقام د زجر او انکار نه نو بیا شرایط من قبل لنا شریعت لنا دی او دلته مقام د زجر او انکار د چې الله تعالی زجر ورکی آئی تا پا کفر او پا انکار سر چاہی تا رسول اللہ انو دی دائن انکارو کو فلما جاہم معرفو کفرو بی فلانت اللہ علی الكافرین پس لانت دا اللہ ترائب کافرانو من لے دا کفر ایو علی کاو امام نصفی تفسیر مدارے کیلئے کی بغیان و حسن و حسن علی الریاسا د وجه سرکشی نه د وجه بغاوت نه د حسد نه او د وجه د دینه چې د ویرې دل په دیوانه چې اوس به زمونه مشریخت مشي د حسد د وجه نه بے سمش درو بی انفسهم ان یکفرو بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضله علی من یشاء من عباده لای دادی چې کوم کار وکړ دا ډېر بد دی بد دی چې چا ورکل دې دي ځانونو خپل لرا دا ځان لچې دې کوم شیخ وخت دا ډېر بد شی دی اصل ایت فرو بما انزل الله دا چې کفر یو کو با کتاب باندې چار را لګل الله تعالی الله چې کوم کتاب را لګل او پای کفر وکړو دا کفر د صد وجنه او باغیان د وجه د عزت نه اصل د سباره کې او ای نزل الله من فضله علی من یشاء من عباده دا چې را لګ الله تعالی د خپل فضل نه بچا باندې چې واړي د خپل بل نگارونه دا اصل کې او چې الله تعالی د خپل فضل ولې را لګي باغیان د دې ماده قران کریم کې شپږ نوې چیان مې کړت را لې دا او استعمال دای په پینځو جو سره شوه دی کله باغی دا استعمالی په معنی د حسد سره لکه دی آیت کې باغی اندوجه د حسد نه دا نه 214م آیت د صورت کې ممراشی باغی په معنی حسد سره دیم باغی راضی په معنی ظلم او زیاتی کول سره لکه دې معنا باندې سورې یونس کې استعمال شوی دی اجتماعات کې دا شن سورې سواد کې وراشي دوه اجتماعات کې دریم باغ استعمالي په معنا طلب دی او شې سره یو شی طلب کول لکه دې معنا باندې سورې انعام یو سلسله ورش په تمه سورې اعراف یو سلسله وي اجتماعات کې سلورم باغی راضی په معنا بدکارای سره لکه دې معنا باندې سورې مریم شلم آیات کې او سورې نور درې درې شم آیات کې او وینځم په معنا د امکان او جواز سره چې نا مناسب ندي لکه سورې مریم 29 کې 92 نمبر آیات کې ما یم بغیل الرحمن ایت تخذ ولدا مناسب ندی جائز ندی ممکن ندی رحمان ذات در چونی سی اولاد سورہ یاسین سلوی اکتم کی ہم درشان دے وباو بغضب نارا غضب وسخت شدی فغضب باننے پاس رب الغضب نا یو غضب دو پاس رب الغضب را گئے دا اول غضب چې دا په سوت د تکذیب د عیسی علیه السلام باندې چې عیسی علیه السلام تکذیب وکړ او دا دویم غضب په سبب د تکذیب د نبی صلی الله علیه وسلم باندې یا دویم قول دا چې دا اول غضب او شو په سبب د بربادولو تورات باندې د تورات ضایع کو او دا دویم غضب په او شو په سبب د کفر کولو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دریم قول لای چې اول غضب او شو په سبب د کفر کولو په ما انزل الله باندې الله په کتابه کفر وکړو او دیم چې دی دای سره سره بغ یو حسد او کینم شروع کړل الله په غضب وکړو ولل کافرین عذاب مهین او د کافرانو لپاره عذاب شرمونکې و اذا قیل له آمنو بما انزل الله دیات کې زجر او زورونه او کوي په انکار د کتاب نه انکار کوي او کله چې ویل شي یو تا چې ایمان وروړي په باندې چرالې کړي دی الله تعالی کوم کتاب الله را لګره په ایمان وروړي نو دای وي نو امر بما انزل علينا ويكفرون بما وراه وهو الحق صدق لما ما هو وای دې چې موږ ایمان وروړو په باندې چرالې کړي دی الله تعالی په باندې خپل کتاب ایمان راوړو ويكفرون بما وراءه كفر کوي پای باندې چې کوم ما سوال دي نه دي خپل کتاب نه لوي چې نور کوم کتابونه دي پای ټول باندې کفر کوي او والحق حال دا دا حق دې تصديق هم کوي دا څه دي او سره دي قل ورته ووایه ولم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. بچر دې ستاسو په خپل کتاب باندې ایمان وي نو تو ورته ووایه چې ولې تاسو وجل پیغمبران د الله تعالی مکه کې یو تاسو مؤمنان په خپل کتاب باندې لکه په خپل کتاب باندې تاسو ایمان راوړې نو ولې ولم تقتلون انبیاء الله پیغمبران د الله تعالی ولې وژنې. ولقد جاءكم موسى بالبينات دې د اخیری خطاب شپږم خطاب درې سه دې او دې کې اعادر اخیری دوه خطابونه کوي یو چې دې اوس خلل په خدای ته باندې ولې اتخاذ العجل الهال او دې انکار کوي د کتاب نه. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. یقینا راغلی او تاسو ته موسی علیه السلام په کار درایلو باندې او بیا ونی تاسو خپل خدای ته باندې رستو رتلو دان او یو تاسو ظالمان مشرکان. موسی علیه السلام د معجزې راوړی او تاسو داین انکار شروع کړ انکار هم ته وکړه. ا معجزې د موسی علیه السلام نه معجزې وي او دای تعداد د سورې بنی اسرائیل کې راځي یو سلی یو آیات کې موسیٰ علیہ السلام تعالیٰ اللہ تعالیٰ موجزے ورکلے نہا موجزے وی یو سل یو آیت دیر سورہ بن اسرائیل تا تعداد دائی سورہ بن اسرائیل کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیلَ. الله یقین ورکلی موسیٰ علیہ السلام تا نه معجزه کارا پس تا پونس وگر بن اسرائیل نای جاہو فقال لو فرعون کل چرای ایتا ندل تا نفس تعداد دا معجزو جی کردے. بیا دای تفصیل چې آسور آراب کی راضی او سلوم آیات کے که دا معجزه تا اللہ تعالی ورکلی نو کمی کمی معجزه وی یو سل اوم آیات دا سور آراب 107 نمبر آیت دے فَالْقَا سَاهُ فَيْزَا يَسُوبَانُ مُبِينَ وَنَزَا يَدَو فَيْزَا يَبَيْزَاءُ لِلْنَازِرِينَ. پس واجل موسیٰ علیہ السلام مستاقبلن پشواغ یوجداخ کارا او راویز سلاس پلن پشا آتک سپین لپارد کتن کو دو مجیدی دلتا جی کر دی بے نوری چھے یو سل او یو درشم آیت کی ذکر دی 133 نمبر آیت کی پارسلنا علیم الطوفان والجراد والقمل والزفاد والدم آیت مفصلات پنزد آیت کی ذکر دی پارسلنا علیم الطوفان والجراد والقمل والزفاد والدم آیت مفصلات دم مختلف معجزی چھے اللہ موسیٰ علیہ السلام طور کلیوی و سرد دین تاسو آمون منو لسن متخستم العجل من بعده بیاونی و تاسو سخیر خدای توب بانی رسو دائینا ویو ایتاس ظالمان. و اید اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور او کلچ و آخستم فخوادستاسنا و پورتم کرپادستاسنا طور غر لرا خضو ما آتیناکم بقوت و اسمو ویل منگا ولی سے آج ان در کلے دے تاستا پورا کوشش سرا و اسمہ ہوئے ہو رہی واو رہی مانا قبول کئی دا و عملو کی پائے بننے لگل نفس اور ایدلم سبائی دنور کئی اور ایدلو بیا پا پا عمل کی راوستل قالو نویل دے و سمین آو آو ریدمونگا دا دا دا وقت خبرو آئی ویل سمین آم و آو ریدو چکلا سو وقتی شن واسین آوی منگلا فرمانی کو نا فرمانی وی کومگا واوسربو فی قلوبهم العجل بکفرهم وقل بسما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. دا سبب د کفر ذکر کای دی کافرانو ولې شو او سکول شو پسنو دیو کیا محبت د سی پسو د کفر د ایمان له دیو عقیدر تشبیه لرلا ادم مجسمه او حلولیو دی تر جسم خسته شو دی پزلونو کې دا عقیدت عقیدت اولوحیت دا داخله شو تور تو بے سما یامرکم بی ایمانکم ان کنتم مؤمنین دیر بدعا چې حکم کوي تاسو ته پای باندې ایمان تاسو کوي تاسو ایمان لرونکي په تورات قل ان کانت لکم الدار الاخره دی آیت کی مباهله ذکر کوي مباهله دی ته لکه چې دواړه فرقې راشي او دا وایي چې خیره به وو چې کومه ډله دروغجنه اده الله تعالی تباہ کی داشن آیت چه صورت جمعه کی مرازی مشهور دار دی پا مانک جگم پسیرین کری دا این ابی دا اللہ تعالی فرمائی طور تا ہوا ان کانت لکم الدار الاخرت و ان اللہ خالصتا من نون اللہ فتمن لہو الموت طور تا ہوا که وستاز دا پارا کور رستنے پنیز دا اللہ بنی وازی ما سواز نور خلقنا الدار الاخره من الجنه ته جنت یواز استاسو لپاره نو فتمنا الموت بس غواړی مرګ لره کوي وي تاسو رښتینې مرګ تمنا وکي مشره مان دیو پسې اندا کوي چې ادعو الموت کوي تدخل الجنه مرګ غواړی دې پار جنت ته داخل شي زکا رسیدل جنت ته بغیر د مرګ نه محال دي لکه جلالین کی دا امانه کړی دا ادعو الموتى كي تدخل الموتى تدخل الجنة فإن الأصول إلى الجنة بدون الموت محال لكن دا ضعيف دا وجه زعب دو وجه دي يو داري چه مسلمان و مؤمنان و يهور تداخل چه مرگ واري چه جنة تداخل چه نو كاوي مؤمنان و تهوي چه تاسو مرگ واري كنو تاسو بجنة تداخل چه ديو بحثو إلى جواب كي دویم قول دای چې تمنا د مرگ ناجایز د چې مرگ سړی غواړي ځان لپاره لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تمنا احدکم الموت ولعل العاصی یتوب والمحسن یزیدا تاسو ګره څوک تمنا د مرگ نه کوي د دې لپاره چې کې دې شي چې ګناګار توبه او باس یو محسن دا په نور نیکو اعمالو کې نور زیادت راشي د صحیح تفسیر دا د چکم د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تفسیر ابن کثیر نقل کړی دی چې اوغواړی مرګ لر اتمنا او کې د مرګ معنی اوغواړی مرګ لر اعلی اعظم الفریقین په دروژنو د دوړلو باندې دوړل ډلی براشو او بیا به د سوالو کو دربار د الله کې چې یا الله څوک دې کې دروژنیا تبا کې پاول مرګ راولې ا دې ته مباهله ویلې کې ادام مباهله د يهود سره شوی او يوش د نصارو سره مباهله سوره ال عمران يوش به تمات کی ذکر ده ادام مباهله اور سره زګه کې چې دیو داوا کوي چې لا يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا جنته باسوب دي چې يهودي او نصراني ولا يتمنوا ابدا مما قدمت ايديهم الله دې چرت کې تمنا نه کې چرې په سبب دا یې چې مکه لې غلې د لاسونو دې لاسونو دې مار نفسونو دې وان فس تعبیر په یت سره وکړه ځکه اکثر اعمال چې دای صدور چې راځي نو په لاس سر راځي والله علیم بالظالمین الله یې په ظالمانو باندې ولا تجدن لهم احرص الناس علی حیاتهم ومن الذين اشركوا او خان خابیا به زیته دی ول ډیر حرسناک په جند دنیا باندې او من الذين او دای کسان لوم چای شرک کړي د دنیا لا جند ډیر خوښ دي یو د احسن بیان حرسیم دای د حرس بیان دي یو د احدهم لو یعمر الف سنه و خی هر یو تن دای نه د عمر ورکل شي ات زر کالا دا لو مصدریا دي او البسنه دا کنایه ده د کثرت عمر نه چې هر یو دې کې تمنا کوي چې ما سره عمر ډیر میلاو شي او کای دا عمر ورته ډیر میلاو شي نو عذاب نه به بچ شي نو الله وینا وما هو بمزحزه من العذاب ایو عمر او نن دا بچ کون کې دلر دا عذاب نه دا کومر ورکل شي معلومه دا شو چې کثرت عمر دا سبب د پاره د نجات نه د عذاب نه. نو هر کله چې په کثرت عمر سره څوک د عذاب نه نخلاصيږي نو فعبدوا ربکم بندگی او کید خپل رب. اول داویر صورت سره ولګي چې کوم قراته یا ای الله سبحانه ربکم والله بصیر بما یعملون. الله تعالی دې خبردار لیدونکې په آسمانه چې کوي دې چې کوم عملونه کوي پای باندې الله تعالی خبردار دی. الله تعالی یې الله تعالی په عالم نه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.